أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ñi ngi tollon ak yeen ci histoire Yusuf ak Yaqub alayhi salam. ñi ngi tollu fi xalé yi xalaté né dañu wara dem ci sen papa waxtaan ak mom ba convaincre ko pour mu bayi len ñu and ak Yusuf, ñu mëna met motali sen mebet yi ñu xalaat, sen pexé yi ñu teurel. Mune wa huna badaa yufakkiru ikhwata Yusuf alayhi salam. Neena fi la gañi tambale khalat mbok Yusufi fi hilatin makira, ci pexé buñu fexé li yatamakkanu min khilaliha an yatanazza'u Yusuf min hadni abihi wa yatakhallasu minhu ila al-abad. Mune fi lañ teural ben pexé bo xamné danañ mëna nangu, danañ mëna rocci, danañ mëna sempi Yusuf ci képaru bayam. Fofu lañu pexé xalaat yoyu ngir ñu mëna wit seni kanamu bayyi. Ñew nañ ci bayyi ji ne ko ya abana malaka la ta'mamna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Bayyi lutax yow wolu woñu amo ko luté ci ñun ñu and ak Yusuf, lutax lool lutax ñun wolu woñu ñu and ak sunu rak, sunu mbokk, sunu doomu bay, ñu and ak mom, lutax yow wolu wonu te ñun wax deug yalla duñ ko wañi dara, dañ koy laye bi rek buñu and ak mom. Limaza takhafu ala Yusuf, lutax ngay ragal ci Yusuf? Wa nahnu ikhwa, ñun ay mbokk lañ. Wa nuhibbu lahu alkhayra, ñun bëggal nañ ko lu baax. Wa nansahu lahu wa nar'ahu, ñun lañ ko laye bi dinañ ko sam. Yamuñ ci wax li, waaye dañu waxaat alquran diñu ko nettali batay ci même sar aya 12 ginnaw aya 11 ñu ne bay arsilhu ma'ana ghadan yartaqa wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ngalla way bay libérer xalé bi, yoni ko mu and ak ñun, na ñew and ak ñun ëlëk suba radan, mu fo ciëppi ciëppi dugg ci àll bi, witt ci fruit yi, lekk ci sangu ci dex yi. Wa inna lahu lahafizun, ñun danañ ko sàmm. Libéré ko suba mu and ak ñun, ñu dem ci àll ba ngir mu lekk ci garab yi, mu banexu ci nature bi, mu fo and ak ñun. Lolu sax dina ko indil wergu yaram ndax day defale sport. Ñun ñu tek ko suñuy bëtt surveiller ko ci lepp lu bon lu ko naralal. Biñu waxe li sen bay faradda alayhim abuhum yaqub alayhi salam qailan, sen bay dal len tontu ne len li ngeen wax de du rafel la, ndax mag and ak rakam yobu ko ca àll ba mu fo, ñu wittal ko ci garab yi mu lekk, lool de ru rafet la. Waaye nag inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun man de wax deug yalla len rek lay ragal dina ma metti trop ma libéré len xalé bi ngeen and ak mom lima bëgg lima ragal dal moy an ya'kulahu az-zi'bu tilli lekko fa antum anhu ghafilun fek yeen jamono bobu tilli bi diko lek tilli diko lek yeen da ngeen ko sagane man ngeen fobi man na upp ngeen fatene and ngeen xalé ngeen nek ci seeni mbiri bop ay tilli wiri len ginaaw lek xalé bi ndeesan sayuma jange sari ba exi fi rek sama xel day dem ci ay xalé yu goor yu ma gisoon ñu fekk ma ci filawo yi ma tok ak ñuma andalon ñi ñuy laaj xalé bu reer nek ñom dañoo ñew and ak seen rak yobu ko geej xalé bi lab ñu ragal wax xalé bi lab na ñu dem ñibi seen kër ne xalé bi da reer fekk xalé bi dafa lab amna ku ko defoon ci ay mbagam dugg ci bir geej gi di jema jaay ne mën na fay xalé bi recc vague yi yobbu ko xalé bu am ay 8 ans 9 ans ndeysaan non la xalé ba démé bañu amé bañu défé ñaari fan ñet geej gi daal di koy génné fekk déna baaji tamit mi ngi ni ragal né lélé nga gis mag bu and ak rakam marché xalé bu reer mu delsi lolu mom dañ koy fekk fi ci jamono motax baaji né len ragal na ngeen yobbu ko tilli lek qala inna firaq yusuf yu'limuni mataqaliko yusuf dafa na ma metti daf may jural naqar ak ay metit ci kaw lolou lepp sax waxumako waye dal fa inni akhafu an taghfalu an ragal na ngeen sagane ko fa yakuluhu zi'bu tilli lek wa huwa saghirun mom fek mu ngi nek ndaw la yastati'u difa'a an nafsihi du munar bopam lol dal mom la ragal motax beuguma len jox xale bi ah comme baye ji wax na ñomi ñay tont qalu ñu ne ko la in akalahu az-zi'bu wa nahnu usbatun wa inna idhan la khasirun ci surati yusuf batay ayat 13 ñu ne baye ñun ndey buñu sagane ba tilli lek ko la in akalahu zibu bu ko tilli lekke wa nahnu usba fek ñu nek mbolo nek fukki nit fukki ponkal and ak sen rak ñu sagane ba tilli lek ko inna izan la khasirun kon ñun ñu torox lañ ñu perte lañ nahnu asra min as-sabab ñun fukki jeun lañ al aqwiya yu am doole yu deugur keng walan yastati'u zibu an yasila ilayhi abadan papa ki til munu ko lal way fukki ponkal yu and ak sen rak mu nek ci digi bi ñu wër ko nu ko tilli di lalé fala wasala ilayhi zib wa akalahu fala khayra fina izan bis buñu sagane ba tilli ñew pénétré ñu lek ko ñun de kon ñun de ñun ñu alku nañ ñun de yalla bu jamm nek ci ñun kon ñun de yalla buñu texé kon ñun ñu pert lañ kon képp ku ñu lay biir jaratu ko wa hakaza mbokk yi naka ni istaslama jibuluna al walidu bayyi al miskin juñu yërem ji ndaysan bayyi daan nay jibulu nangul na len wax nañ ba tour ko lendeum wax nañ ba wër ko fekk baaji xamul lu nekk ci seen ginnaw pexé ñom fexé nañ seen pexé bu yagg dafa am lu ñu nam ñew nañ nak tay kep baaji wax ba mu nangu wa nazala ala raghabati awladihi mu dadi wacc top bëgg bëgg doomam motax baay wala jëkkeer wala lu upp moy da nga wara def attention ci sey beug beug doom bari na baay ji top beug beug domam dom ye ko alak dang koy gis ci society bari na dom ju daniel society bayam bari na ci suratu kahf di ngeen jang yalla mu ne xale bobu khudar rayon ci digeentem ak musa yalla neena xamna xale bi bu magge day def bayam yefir ndeyam ak bayam motax ma wax nañ ko ray bala muy mag fa amal ghulam fa kana abwahu mu'minain fa khasina an yurituhuma tughyanan wa kufran gis ngeen bay jang ni tay xale yi wax nañ ba wër ko ndeysan muradi cieppelu wacc top beug beug domam ay domam li yatahaqqaqa qadrullahi ngir li yalla nam nak mana am yalla def na lolou ngir mom yalla limu nam dogal ko mu wara am wa yafqadu yaqub waladahu yusuf yaqub wara ñak domam bobu tuddu yusuf 40 sana ñeen fukki at mu wara perte xale bi ndeysan yusuf alayhi salam wa mihnatil jubbi yusuf ak natu ten bi ko mbay ji nanguna legi gennu nañ ak xale bi wala ana qad zahabu bihi dem nañu ak mom wa hahum ula'i yunaffizuna al mu'amara an nukara ñu ngi ni nak di exécuter plan bi ñu teurelon sunu borom subhanahu wa ta'ala di netali yusuf nan ko li nga nara li nara dal la tay li nar la dal du len yudul nat inshallah benn bis nga ñew li say mak dila def tay di nga len ko netali fek ñom fatte nañ ñu jël xalé bi tek ko ci kaw mbam yi wër ko di ray ak fon di dag ci garab yi diko jox yenn saay am ku tepp bot yenn saay am ku tingom xalé bi kontane kanam gi leer gemiñ gi re ndeke pexé lañ teural borom bi subhanahu wa ta'ala di ñu netali batay ci suratu yusuf aya 15 mun falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb Allahu akbar wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun bañu démé dañu changé yoon lan lañ waxtanon demb moy nañ ko duggal ci ten bo xamné ay nit dinañ ci jaar ndax mën ko récupérer yobbu ko bi len sen papa joxe xalé bi dañu changé yoon jaar benen yoon ñu jëm soobu benen all bo xamné ñom musuñu fa won jaar ñu dox ak mom lo xamné beccëk bi yëpp la ba déggatuñu benn biruy buy nirok doomu aadama ñu xam ne fii kenn du fi jaar ñu seen teen boo xam ne kenn du ci root amul ndox kenn ci ñoom jël paaka bëgg rey xale bi kooku mooy yahuza ma ci gënoon yiis kooku mooy bàyyi yahud yi tey am na ci kenn ku tudd rawbil mom mu dadi teud ci kaw xale bi ne waxu ñu won li liñu waxante won suñu biir moy dañ koy sanni ci ten comme yalla def na gis nañ ten jarul ngay genn paaka kon dugulal sa paaka bi dañ ko sanni ci ten bi rek dem ñubi ñu ne wax nañ ko sanni ci ten bi batay mag joju ne len suñ ko jëlé ne ko bif ci biir ten bi mën na fa fekk xeer mën na bob bi mën na dal ci doj mën na fa fekk weñ bu sampu weñ bi bënn ko mu dé ndax xamu len lu nekk ci biir ten bi comme ten bi yag na fi aussi nit ñi nanu ji bu len ko def non légui ni ñi def bay len ma dem dag ci garab yi ma xass garab yi amna garab yo xamni bo len xasse mën nga ci am boom bay len ma xass garab yi ñu am boom ñuy tak ko yor ko ci biir bu yegge ñu bay ko ñu wadal boom bi ci biir mu fekk ko ñu ne ko wa baxna damal nga outil xasi waji dafa tek ñaari mètre rek mu dégg lu ne bëm ci biir ten bi mu daw ñew fekk sanni nañ xalé bi yalla def lolou ñu doon ragal fekk ñuko fa fekk ko fa ci ndox mi la daanu ndox mu am xorom ten bi amna ndox me ndox mi neexut lolou motax nit ñi isoler ten bi kenn du ci jaar waye fekk na ci ten bi kimtaanu yalla bi xale bi yuxo turu mag joju ay yoni yoni yon mag gi depp baye garab gi mu don xasi deg beum bi mu daw ñew seug ci pindum ten bi ci gemiñ gi xale bi wax muy deg waye gisul xale bi gisuko ndax ten bi def xut mi ngi joxolante ak mom ay kaddu genn leen ma bu leen ma baye fi naka ngeen nara jakarlo ak sama baye xana da ngeen bëgg sama papa de lu nek xale bi wax ko nan lañ def mag gi sax mom koku amone yeurmane ba bëgg fippu mais gaay daal koy japp ñett ko ñett japp ci loxo ngay jor bi ñett japp ci loxo chamoy ñu diri ko yob biñu démé ay 10 minutes nek amna benn jinne bu nek ci bir ten bi jinne bi def na ñett ci mairi at ci bir ten bi lan lay ut ci bir ten bi mom jinne bi Yusuf la fi xaar ndax xamone na ne dañ fi sanni Yusuf fan la ko yegge mom jinne bi fan la xame lolou ndeysan ci histoire buñ ko doon netali mom jinne bi xamal ko ne jamono ngi ñew amna benn yonent bi tuddu Yaqub dina may dom amna ci dom bu tuddu Yusuf laqad utiya nisfal jamal jox nañ ko genn walu taru mbinde fi yeb tar bu doon temir Yusuf lañ jox juroom ñeen fukki ak juroom ñeent yaata ci dess ben ñun ñepp ci adina bi ci ben bobu lañ am kon mom rafet na de hein juroom ñeen fukk ak juroom ñeent yi mom lañ ko jaglel ci rafetay nit ñepp ku nekk ñu ciopati la ci benn bi dess na la am ci nga jëlé rafetay ndaysan laqad utiya nisfal jamal lool la yonent bi wax neena rafetay benn xaj bi lañ xaj jox Yusuf leneen lañu xaj ko seddelé ko nit ñi ñu ne yenn borom xam ñu ne lan motax ñu ne yonent bi Yusuf mo gëna rafet yonent bi ñu ne non non yonent bi Yusuf gënu ko rafet waye yonent bi nit da ko mënul xol ba gis rafetay bi nit da ko mënul ne jak kuñ dul xol kenn du gis rafetay ndax kanam gi ni ko yalla bindé wégaay bi mu am bo né ni rek da ngay seug kenn mënu ko fixé xol ko ñaari minute lolou doyna ci misal arab bi bo yonent bi joggé makka ñew medine mu dégg amna benn yonent bu nekk medine di wote mu ne xaarama xooliko bi mu ñëw dugg jakka ji fekk mbolo mi tok dafa wiri rek ba jakkar yonent bi xol ko dan ne fa lam mastabantul wajha araftu an al wajh laysa bi wajhi kazzab ki dal bima ko ne jak xol kanam gi xamna nek borom kanam gi lum wax deug la yalla ko yoni ki du fen kat te pourtant laccewul ana yonent bi laccewul laccewul daf ko ne jak rek xamna wajangi ni lo mo tax ñu ne yonent bi mënuñu gis taram borom xam xam yi di ko message ñu ne mi ngi melni wer wek jant bi bu gëna leer mais jant bi mëno ko xol mais wer wi mais jant bi mëno ko xol non la yonent bi melon digënté Yusuf ak yonent yalla Muhammad alayhi yonent bi kenn mënu ko won xol ndax niko yalla bindé dafa rafet ba boko xol bo togué ak mom da ngay am kersa pour siggi diko xol mbok mbok yi Yusuf alayhi salam sani lañ ko ci bir ten bi falamma zahaba ikhwatuhu min abihi bañu deme ba sori bayam di delu ci wat ci seni pexé ajma'u ala an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb ñu disone nañ ko sanni ci bir ten bi lolou lañ diso yalla deena yusuf ne ko li ñi def tay di ngi len ko netali euleug wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun li ñi def tay un jour viendra yo yusuf di nga len ko netali sunu borom subhanahu wa ta'ala mune sanni nañ ko nak waye ndaysan jibril mo koy fekk diko wetul wa jinne bi xaar nako fofu ba yusuf wax ak yusuf bi yusuf gisee jinne bi mu feñu ko ci yorok melakaanu nit bimne beum ci ten bi rek mu wax ak frère mi bañu dem mu am 10 minutes dal am da ginne bi ne bu xet ci bir ten bi taxaw ne ko la shak anta yusuf la shak anta yusuf la shak anta yusuf sik neeku ci ne yow ya yusuf xarna la fi ñetti téméré at ginnuma fi fi rek la neek di la xaar ndax xamone na ne bis bi tay dina ñew mu laj ko yaay kan mu netaliko